www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم دوستو بزرگو اور عزیزو ما شاء الله اتنے صالحین کا جمع ہونا یہ خود ایک دوسرے کے لیے سعادت کی بات ہے, سبھی کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے صالحین متقین قرآن کے سامعین کو جمع کیا, بہت بڑی نعمت ہے. اس زمانے میں اس وقت میں جمع ہونا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. مجھے خود یاد ہے کہ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی نے ہمارے یہاں بیان کیا, بہت بڑا مجمع تھا, کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمام مجمع جمع ہے تمہارے سامنے, شکر ادا کرو. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان میں سمجھتا ہوں کہ اتنے حضرات, اتنے لوگ جو طالب ہیں اللہ کے رضا کے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہم ہیں, محبت کرنے والے ہیں, وہ لوگ جمع ہیں. اللہ کی انشاءاللہ العزیز خاص رحمت نازل ہوگی, امید ہم رکھیں انشاءاللہ اللہ کی خاص رحمت نازل ہوگی. اس بنا پر اس نیت سے ہم بیٹھے ہیں اور متوجہ ہیں کہ اللہ کی رحمت ضرور نازل ہوگی. ہمارے حضرت مہان شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے, ناشتہ کرتے تھے, تو بہت سے لوگ جمع ہوتے تھے, بیٹھ جاتے تھے. فرمایا آؤ بیٹھو, جہاں بزرگان جی کھانا کھاتے ہیں وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. جب کھانا کھانے کو رحمت نازل ہوتی ہے تو قرآن پڑھنے وقت کیسی رحمت نازل ہوتی. خانقاہ میں کوئی جاتا تھا, بمبئی میں قیام رہا, کہیں رہا, فرماتے تھے کہ کھانا خانقاہی میں کھانا, خانقاہ کے کھانے میں رحمت ہوتی ہے, نورانیت ہوتی ہے. میرے دوستو اتنے حضرات جمع ہیں, انشاءاللہ اللہ کا معاملہ خاص رحمت ہی کا ہمارے ساتھ ہوگا. کنو ما صادقین میں یہی ہے, صادقین کے ساتھ رہنے, صالحین کے ساتھ رہنے کی وجہ یہی ہے کہ صالحین جہاں ہوں گے اللہ کی رحمت نازل ہوں گی. جب صالحین کے ساتھ رہو گے تو اس رحمت سے تم بھی مستفید ہوگے, کوئی فرق بچے گا نہیں. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سہدری میں تھے, ایک صاحب ذکر کر رہے تھے باہر مسجد میں, فرمایا آؤ بیٹھو, وہاں سے زیادہ یہاں تم کو نفع ہوگا. کیونکہ وہاں تھانوی صالح تھے, سمجھتے تھے, ذاکر ہے, ذکر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. تو جس کا جتنا بڑا ذکر ہوگا اتنی بڑی معیت ہوگی, اور جو اس کے ساتھ بیٹھے گا اس کو اسی سے فائدہ ملے گا. ایک تو خود اپنا ذکر ہے اپنی حیثیت سے ہوگا, ایک مجدد وقت کا ذکر ہے اس کے اعتبار سے اس کی معیت ہوگی. جب تم اس کے ساتھ بیٹھو گے تو تم کو بھی اس معیت کا حصہ ملے گا. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اس قسم کی باتیں بیان فرماتے تھے. حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب تھے, قاری طلعہ صاحب تھے, بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے. فرمایا حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہے کہ اللہ والوں کے قلب میں بیٹھ جاؤ, پہنچ جاؤ. اس بنا پر اتنے لوگ ہیں, کیا کوئی سادی نسبت میں نہیں, سب سادی نسبت. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی الذین, جو ایمان ہے اللہ ولی ہے. فرماتے ہیں کہ ایمان ہی سے ولایت کے دائرے میں آ جاتا ہے. وہ انکار ہے, فاسق فاسق ہے, لیکن ایمان لایا تو اللہ کا ولی ہو گیا, اول درجہ اس کا ولایت کیا. اس بنا پر بزرگوں, یہ ہم لوگوں کو بہت بڑے ہمارے شرف کی بات ہے کہ اتنے لوگ جمع ہیں. ایک حدیث کا مطلب بیان کروں, ایک حدیث بہت مشہور ہے, سلو خلف کل بر و فائل, ہر بر اور فائل پیچھے نماز پڑھ لیا کرو. تو اب خیال ہوتا ہے کہ فاجر کے سامنے نماز پڑھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں, کتابوں میں لکھ رہا ہے کہ یوں رہو. یعنی فاسق کے اقتداء میں نماز پڑھنا ہی مکروہ ہے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سلو خلف کل بر و فائل, ہر بر اور فائل پیچھے نماز. اب یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جو صاحب زکات ہے. فرمایا حضرت شیخ محی الدین عربی نے, جب فاجر نے اللہ اکبر کہا تو کہاں فاجر رہا, وہ بڑھ ہو گیا, نیک ہو گیا. سلو خلف کل بڑے لو فاجر. ہاں جی, اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ہمارے حضرت سنا دی تھی. اس کے شیخ محی الدین عربی ظاہر ہے ان کا ایک مقام تو ہے ہی, ہمارا نا مقام ہے ان کا. فرماتے تھے حضرت ہانی, فرماتے تھے کہ شیخ محی الدین عربی کی محبت مجھ کو زیادہ ہے اور علامہ ابن تیمیہ کی عظمت زیادہ ہے. پھر مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ در مقبولہ نظر میں آئے شیخ, در مقبولہ نظر میں آئے شیخ, مقبولوں میں سے نظر آتا ہے, ایسے علوم ایسے معارف. کہا حجر اسود سیادت سے ہے, سود سے نہیں ہے. یہ پتھر سردار تھا جنت کے وہاں سے بھیجا گیا. بہرحال میں دوستو, اتنے اللہ تعالیٰ کے بندے جمع ہوں گے, اللہ کی رحمت ضرور مقبول ہوں گے. ہم کو اس کی امید رکھنی چاہیے. اور خانقاہوں کے بنا کی یہی وجہ ہے کہ چونکہ وہاں زیادہ لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے فیض پہنچے گا, ایک دوسرے سے نور پہنچے گا. ہر آدمی یہ سوچے کہ بھائی میں کچھ نہیں ہوں, اس کے پاس نور ہے. یہ جو ذکر کر رہا ہے اس کے ذریعے سے ہمارے دل میں نور آئے گا. اس بنا پر میں دوستو بزرگ, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اتنا بڑا مجمع جمع کیا, یہ بہت بڑی نعمت بہت بڑی دولت ہے. ماشاء اللہ, میں تو بہت مطمئن ہوں یہاں کے پڑھنے قرآن تلاوت کہیں بھی میں نہیں دیکھتا کہ یہ طویل قرآن ہوتی ہو. یہیں خصوصیت ہے یہاں کی, چند آیتوں کے بعد پیچھے سے کہتے ہیں بس کرو. قرآن کی آیات کے پڑھنے سے میرے دوستو نور آتا ہے, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. پڑھنے پڑھنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے بات کرنے کے لیے, مر کوئی مضمون ذہن میں نہیں آتا تھا. فرمایا کہ بھائی اب کیا مطلب, فراہ سے تم نے قرآن سے ہی پڑھا دیا, اتنا متاثر ہوں میں, خود مضمون ذہن میں نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کی قدر کی توفیق بناتے ہیں, غور سے سننا چاہیے. آیات ہے اللہ کی آیات ہے, اس سے بڑھ کے کوئی آیت نہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. نور ہی نور ہے قرآن, نور ہی نور ہے. اس بنا پر قرآن سے شرف تعلق رکھنا ہے, یہ ایمانیات میں سے ہے. بہت سے جاہل لوگ ہوتے ہیں لیکن قرآن سے ان کو خاص تعلق ہوتا ہے. ایک بوڑھی عورت تھی, ان پڑھ عورت تھی, بہت بیان کرتے تھے. وہ قرآن شریف لیتی تھیں اور کھولتی تھیں اور پڑھنے کو تو آتا نہیں, لیکن کہتی جاتی تھی یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے. قرآن سے تعلق اس بنا پر قرآن کی تلاوت جیسے بھی ہو موجب خیرات اور برکات ہے. اس بنا پر قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے, اس کا ورد ہونا چاہیے. قرآن کی تلاوت حضرت مولانا عبد الماجد دری آبادی کو جانتے ہوں گے, کتنے بڑے آدمی تھے. آئے حضرت نے بیان فرمایا قرآن کی تلاوت ہی پہ بیان فرمایا. ایک قرآن کی تلاوت رسمی ہوتی ہے, ایک تلاوت حقیقی ہوتی ہے, ایک تلاوت زبانی ہوتی ہے, ایک تلاوت قلبی ہوتی ہے. اس پر بیان فرمایا حضرت نے. عبد الماجد دری آبادی اتنا بڑا مفسر, لیکن بیان کیا تلاوت ہی پر, تو جا کر کے انہوں نے لکھا کہ ماں شاہ وسی اللہ صاحب نے تلاوت کے بارے میں بیان کیا, میں تو لکھنے ہی پڑھنے والا ہوں, لیکن جو اثر ان کے بیان سے ہوا اور تلاوت کی رغبت پہلے نہیں ہوئی. چاہے قاری طیب صاحب ہوں چاہے کر, یہی بیان قرآن کی تلاوت, تلاوت حقیقی کرو, اسی میں خیر ہے, اسی میں برکت ہے, اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق میں رحمت فرمائے. تلاوت حقیقی کے لیے کچھ مقرر ہوئے تھے خانقاہ میں, کتنے لوگ مقرر ہوں کہ تلاوت رسمی سے نکل کر کے حقیقی تلاوت, اس میں میرا بھی نام آتا ہے, یہ بھی کریں گے, لیکن مجھ کو آیا نہیں بھائی, میں دیکھ ہی رہے ہیں. اب دعا کیجئے کہ حضرت نے جو منتخب کیا تھا حقیقی تلاوت کرنے والوں میں سے ہمارا بھی, والوں میں نہیں بلکہ کوشش کرنے والوں میں سے, اب ہوئی نہیں کوشش, اللہ ہی سے بس دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کی تلاوت, تو مولانا عبد الماجد صاحب بہت لکھا اور کہا کہ اس وقت عافیت کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ قرآن کی طرف توجہ کیا جائے. اس میں یہاں پر آپ کے یہاں ماشاء اللہ معمول ہے تلاوت کا, اسے بہت اثر ہوتا ہے ماشاء اللہ. جو لڑکے یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں وہ بھی ممتاز ہوتے ہیں. ہمارا پوتا, میں نے ایک دفعہ کہا تھا, مولانا موجود تھے, مولانا عبداللہ پاک, کہ بھائی میں تو یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے مجھ کو فائدہ ہوا کہ میرا ایک نواسا حافظ قرآن ہو گیا, ایک پوتا قرآن ہو گیا, اور اجزا بھی اتنے ہو گئے. آپ لے آئے, اللہ تعالیٰ دونوں آدمی تھے, ہم لوگ بالکل نا امید تھے اپنے نوازے سے. اب یہ تھا کہ اس کو کسی اسکول میں ڈال دیں تو کسی نے ادھر کہا نہ ادھر کہا لے جا. آپ دونوں حضرات تھے, کہا کہ اپنے نانا کے مدرسے میں کیوں داخل ہو جاتے. میں نے کہا میں نانا کون مدرسہ, تو آپ نے کہا کہ بھائی تمہارے نانا ہی بیٹھے ہوئے مدرسہ, ہم کہا تو نہیں کہا ہے, تو الحمد للہ جو ساتھ پڑھتا ہے نواسا وہ بھی بہت اچھا پڑھتا ہے, اللہ کا شکر ہے. بہرحال مجھے بہت اثر ہوا تلاوت سے, ذکر سے, بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق رحمت فرمائے. میں نے آیت کی تلاوت اس لیے کی ہے کہ اس آیت کو میں نے مہار صدیق صاحب کے سامنے بھی بیان کیا, طریق یہی ہے, اپنے کو گھٹانا, اپنے کو نیست نابود کرنا, طریق یہی ہے. انانیت طریق نہیں ہے, اپنے کو مٹانا یہی طریق ہے. آدم علیہ السلام نے کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, اے اللہ ہم نے ظلم کیا, خطا ہوئی, ظلم کیا. ربنا اقرار کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے. میں نے مولانا عبداللہ قادری تھے بیان کیا تھا یہیں پر بیان, میں نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے انابت اختیار کیا ہے, خلیفۃ اللہ ہو گئے, شیطان نے انانیت اختیار کیا, راج درگاہ ہو گئے. تو طریق اصل یہی ہے میرے دوستو, نیستی بھگنی گربلا نیستی, اپنے کو گھٹانا. اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے. سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ حضرت تھانوی جا تشریف لے گئے, جب جانے لگے تو کچھ کہا اور پھر روتے ہی گئے بہت دور تک. لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے, کیوں آپ ادا رو رہے تھے؟ کہا میں نے حضرت تھانوی سے پوچھا اور کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کیجیے. حضرت تھانوی نے نصیحت کیا ہے کہ دیکھیے آپ تو خود عالم فاضل ہیں، دیکھیے شیخ ہے لیکن تھا ادب اپنے مرید کا، یہ نہیں کہ شیخ ہو گیا تو سب کو ڈانٹ ہی پھرے نا، اس کا بھی ادب محفوظ رکھنا ضروری ہے جو جس منصب کا ہے. خود ہمارے حضرت معاشا رسول اللہ صاحب کو استاد مرید ہو گئے تھے، تعلق پیدا کیا علامہ ابراہیم صاحب نے معاشا رسول اللہ صاحب سے. ان کے خطوط دیکھیے وہ کس انداز سے لکھ رہے ہیں اور حضرت کس انداز سے جواب اس کا دے رہے ہیں. وہ شاگردی یہ شیخ گویا کہ اپنے کو وہی سمجھتے تھے اسی انداز سے خط، لیکن حضرت نے کبھی شیخ ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ سمجھے کہ مرید ہیں اس سے بھی گھٹیا درجے سے جواب دیتے تھے. اس میں آپ ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو فرمایا حضرت تھانوی نے کہ آپ تو خود عالم فاضل ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں، لیکن میں نے اکابر سے جو اپنے سنا ہے وہ یہ کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو گھٹائیے، جہاں تک ہو سکے اپنے گھٹائیے. ظاہر ہے کہ علامت ہے اس پر ان کو بہت گریہ تاری ہوا، بہت زیادہ گریہ تاری ہوا. جب گئے نظرے میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ گئے تھے وہاں پر آپ کو کیا ملا، فرمایا کہ اپنے جہل کا علم ہو گیا ہے. یہ چیز مول صاحب سب سے بڑی چیز تاریخ میں یہی ہے، اپنے کو مٹانا. جتنا آدمی کو میں نے مٹایا اپنا نام و نشان، حضرت امام محمد احمد صاحب شعر ہے، میں نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان، ہفتہ اقلیم کا. حضرت حائی صاحب نے بھی کہا اسے بہت زیادہ، میں نے مٹایا اپنا، یہ تو حضرت حائی صاحب کہ میں ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان، بہت اچھا. حضرت حائی صاحب کا بھی اسی معنی بہت عمدہ شعر ہے. بہرحال میں نے یہ آیت پڑھی اس لیے کہ آدم علیہ السلام کا طریق یہی ہے، یہی ان کی اولاد کا بھی طریق ہونا چاہیے، اس سے الگ نہیں ہو سکتا. اتفاق سے مولانا سدی راج جی بیٹھے تھے، میں نے کہا حضرت کیا اس کے علاوہ بھی کوئی طریق ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بس یہی طریق ہے جو ہمارے آبا کا طریق ہے. ہمارے ہاں امتحان بھی ہوتا تھا، ماشاء اللہ صاحب نے پوچھا کہ تحریر تو اسے لکھ کے دو کہ میں کیا تم سے چاہتا ہوں. یہ امتحان سب نے لکھا، اچھی لکھا سب نے. ہم نے لکھا کہ حضرت یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم آدم کے اولاد ہیں تو انہی کے طریقے پر ہم کو رہنا چاہیے. بہت خوش ہوئے جب ہم آدمی ہیں آدم کے ذات، تو ہم کو اسی طرح اپنے کو گھٹانا، اپنے کمال کی نفی کرنا سب سے بڑی چیز ہے. دوست لکھا خواجہ محمد معصوم نے کہ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں اپنے ذلات کو یاد کیا جائے، لنگشوں کو یاد کیا جائے. ایک وقت ایسا ہے، یہ طریق یہی ہے. اگر ہم چھوڑیں گے پھر طریق سے دور ہوتے جائیں گے، نام ہوگا طریق کا اور طریق پر نہیں رہیں گے. خواجہ محمد معصوم 7,000 ان کے خلیفہ ہے ہندوستان میں، ابھی تو 100 ہی خلیفہ کسی کو آتے ہیں تو پیسہ نہیں آتی ان سب کو، جتنے خلیفہ ہوتے ہیں 7,000 خلیفہ اور لاکھوں مرید تھے ان کو. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی ہونے چاہیے کہ اپنے ذلات کو یاد کیا جائے، لگزشوں کمالات کو نہیں. ہر کی نقش خیش را دید و شنا، سوئے استقبال خود و اسپتال. جس نے اپنی کمی کو دیکھا، لگزش کو دیکھا، وہ آگے بڑھتا ہے نجات. وہ نمی پرت بسوئے ذل جلال، معروم ہے شہ سوار ہے طریقے. وہ نمی پرت بسوئے ذل جلال کو گمانے میں خدرا کمال. وہ اللہ کی طرف اس لیے نہیں بڑھ رہا ہے کہ اپنے متعلق گمان اس کو کمال کا ہے. اللہ کو کمال کی ضرورت نہیں، اللہ سے بڑھ کے قابل کون ہوگا؟ وہاں عجز کی ضرورت ہے، عاجزی کی ضرورت ہے. یہ چیز اللہ کے دربار میں نہیں، عاجزی نہیں ہے. اس بنا پر میں دوستو جب بندہ ہم ہیں جو بندے کو بندے ہی کی طرح رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے کہ اپنی شناخت اپنی معرفت، من عرف نفسہ عرف ربہ، کل اسلام نے ہم کتاب دیا ہے یہاں، اس کی تحقیق کیا انہوں نے، میں نے پوری تحقیق پڑھے نہیں، اس صورت میں دیا تھا پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں اپنی بات. من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچانا جہل کے ساتھ، اس نے پہچانا اپنے رب کو علم کے ساتھ. جس نے پہچانا اپنے ذوق کو تو اللہ کو پہچانا قوت کے ساتھ. ہمارے بزرگان نیند اس کا استحضار کرتے تھے. کبھی بیت الخلا سے آتے تھے تشریف لاتے تھے ماشاء اللہ صاحب, ہر کی کہنے کیا ضرورت ہے جو میں کہہ رہا ہوں. فرمایا دیکھو جی ہم نے کلوک اٹھایا اور اس کو بھی ہم سنبھال نہیں سکے گر گیا, وہی اپنے ذوق کا استحضار. ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم کلوک جو ہے اس کو ہم سنبھال نہیں سکے تو کیا ہم اپنے قوت کا دعویٰ کریں. من عرف نفسہ عرف ربہ, من عرف نفسہ بالجہل عرف ربہ بالعلم. دوستو بزرگو سب سے بڑی چیز طریق میں اپنے نقائص کو پہچاننا ہے. العجز و فخری, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العجز و فخری, عاجزی میرے لیے فخر. سیدنا رفائی فرماتے ہیں کہ سب لوگ اللہ کے دربار میں ہر دروازے پر کوئی تلاوت لیے کھڑا ہے, کوئی ذکر لیے کھڑا ہے, کوئی یہ لیے کھڑا ہے, یہ بندے نہ کر رہا عاجزی لے کے گیا, سب لوگ دروازے پہ لگے میں دربار میں پہنچ گیا اندر. العجز و فخری عاجزی, آج ان چیزوں کا استحضار ہو. یہ جو جھگڑے فساد ہیں کیا ہے, کچھ بھی نہیں. کسی نے کوئی بات کہی دیا کیا, کون سی تم بڑے آدمی ہیں بتا کر. اس کا اس بنا پر العجز فخری, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا عجز تھے. العجز فخری آج ہمارے بزرگوں میں بھی ایسی چیز, کل ہم نے پڑھا ہماری کتاب ایک ہے حضرت سیدنا رفائی, اس زمانے میں آستین دے بڑی رہتی تھی علماء کی بھی, تو تھے لیٹے ہوئے تھے, اس پر آگے بلی بیٹھ گئی. جب اٹھے نماز پڑھنے کے لیے تو دیکھا بلی بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کو کینچی سے کاٹ دیا, بلی کو جگائے نہیں کاٹ دیا, آئے پھر اس کے بعد کاٹ دیا بلی کو. اللہ تعالیٰ نے بہت ہمارے بزرگوں کو کمال دیا ہے. حضرت سیدہ رفائی معمولی شخص ہیں, سید عبد القادی جیلانی معمولی شخص ہیں, کتنے بڑے ہیں. اپنے کو مٹایا انہوں نے تھا عاجزی. یہاں تو کہا سید عبد القادی نے کہ ہم سب لوگ ریا کے گھاٹی میں تھے, اس سے نکل کر کے ہم اخلاص میں آیا ہے. فرماتے تھے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم ریا کے گھاٹی میں تھے. عاجزی اپنے نفس کو بتلایا اور اپنے مریدین کو متنبع کیا کہ جو میں رہتے ہیں مقامات تم لوگ دیکھ رہے ہو کرامات, اس کی ابتدا عاجزی سے ہے. اس بنا پر میں دوستو اپنے علم کی نفی, اپنے قال کی نفی, اپنے عبارے کی نفی, یہ کیا ہے, یہ مقاصد میں سے ہے. اس بنا پر اس چیز کو سمجھنا چاہیے. خانقاہ ہے ہمارے, میں یہاں آؤں گا نہ آؤں کیا ضرورت ہوگی, کیونکہ میں تو بالکل ویسے نام جیسی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر چلائے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ کیا اسی کی کھپت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس چیز کی بات, حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ فی ارضی اوانی, ان للہ فی ارضی اوانی وہی القلوب وہ احب الاوانی اصفاہا وہ اسلبہا وہ ارقہا. اللہ تعالیٰ کے رسول کیسے کیسے سمجھاتے ہیں امت کو, امت کو سمجھانے کیسے کیسے طریقے نکالتے, سوچتے ہیں. جو مربی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کس طرح ہم کہیں کہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم کتنے طریقے ہیں, جس کا استحضار بھی مشکل ہے. مستقل کتابیں لکھی علماء نے ہے کہ یہ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا ہے. ایک ہماری کتاب ہے اسلام کہ بچوں کے اسلام, اور لوگوں نے بھی لکھا ہے اس پر. بارہ یہ بھی ایک ہے الا متنبع ہو جاؤ, الا ان للہ ہے, اللہ کے لیے کچھ برتن ہے. اب سب کے ذہن میں آ گیا اللہ کے برتن کیا ہے, دوسرا کوئی بتلا بھی نہیں سکتا تھا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا وہی القلوب, یہ برتن جو انسانوں کے دلوں میں ہیں یہی اللہ کے برتن ہیں, یہی تجلی گاہ رب العالمین ہے, اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. دوستو یہ بٹیارہ خانہ نہیں ہے. خیال رکھے دل حضرت بار بنا, ایسا دل حضرت حائی صاحب فرماتے ہیں آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے, کہ خیال روح دلدار ہے دربا اپنا خیال دل اس کو بنانے کی ضرورت ہے, دل کو بنانے کی ضرورت ہے. یہ دل ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ متبرک اور سب سے زیادہ قابل حفاظت اسی دل کو بنایا ہے. دل کی حفاظت کر لو. ما الا من اتى الله لا ينفع مال ولا بنون, لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. قلب سليم معلوم ہے, قلب سليم ہی بچے گا, محفوظ رہے گا. شیخ الحدیث نے ترجمہ کیا ہے, نروگا قلب جس کے اندر روگ نہیں ہے, شرک نہیں ہے, اور اس کے اندر بد اخلاقیاں نہیں ہیں. الا من اتى الله بقلب سليم. تو فرمایا ہے کہ اللہ کے برتن کون ہیں؟ وہ قلوب ہیں. ظاہر ہے کہ جب قلوب اللہ کے برتن ہیں تو ان قلوب کی کتنی حفاظت کرنی ہوگی. ہوٹل میں برتنوں کی حفاظت کی جاتی ہے, اس ہوٹل کی تعریف کی جاتی ہے جس میں برتن صاف ملتے ہیں ہوتے ہیں. یہ دل جو اللہ کے نظرگاہ باری تعالیٰ ہے, اس کی کتنی حفاظت کی ضرورت ہے سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں غیر تو نہیں آ رہا ہے. اگر غیر آتا ہے تو اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے. ہمارے حضرت جب گئے بمبئی گئے تشریف لے گئے, لوگوں نے کہا کہ حضرت چلیے جوہو دکھلا دیں, فراہ دکھلا دیں. کہا اجی دیکھو, ہم نے کہا دیکھو, سب آتے ہیں مجھ کو کہتے ہیں کہ چلو سمندر دکھا دیں. یہ آ سکے غیر میرے خواب تو فرمایا بہت بہت شعر ہے کہ یہی باغ ہے اپنا, یہی باغ ہے اپنا, یہی میدان اپنا, وسعت دل کی, یہ شعر پڑھا, وسعت دل کی کیا کرتے ہیں خیر انداز, یہی باغ ہے اپنا, یہی میدان اپنا. یہ آپ کو جوہو دکھلا رہے ہو, ہم لوگوں سے خود کہا, ہم لوگ بھیجا کبھی دیکھنے کے لیے, ہم لوگ گئے کہا دیکھا ہے یہ انداز ہم کا دیکھا ہے. ہاں ارے بہت مشکل ہے دیکھنا, کیا دیکھ رہا ہے بھائی, اب ہم نے دیکھا ہے جو ہے کہ افرا دیکھا, یہ ضرور کہتے تھے دیکھا ہے, ہاں دیکھا ہے, ارے بہت مشکل دیکھ رہا ہے, مطلب عبرت کی نگاہ سے دیکھنا, نصیحت کی نگاہ سے دیکھنا. وہ جگہ جو سانپوں کے اجتماع ہے بہت, اسے دیکھنے بعد خاص طور سے کہا. میری والدہ دوسری گئی, وہ دیکھا نکلی, اے بابو ہم لوگ زبان ہے, جب یہاں ایسا ایسا سانپ ہے تو دو دک میں کیسا کیسا سانپ ہے, یہ دیکھ رہا تھا ہم کو, حضرت یہ چاہتے تھے کہ یہ دیکھے. فرمایا ہماری والدہ نے کہا جب یہاں ایسے ایسے سانپ ہے جہنم میں. آتا حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک پھونک اگر وہاں کا سانپ پھونک دے سب کھا کے سر ہو جائے, ان کے ایٹم بم سب رہ جائے, کچھ نہیں, سب وہ بھی کھا کے سر ہو جائے. سمجھتے ہیں کہ سب قوت ہم کو ملی, ایک پھونک مارے سب ختم, پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئے یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں پر ایمانیات رکھیے ہیں. ایمانیات قرآن میں کیسے کیسے بیانات ہیں, مجھے کیسے کیسے بیانات, یہ ایمانیات ہیں, یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے. قرآن اسی لیے اترا ہے تاکہ تذکیر ہو. وہ ذکر فعن ذکر تنفل مبین, آپ تذکیر کیجیے, قرآن آپ کو دیا گیا ہے, کوئی مانے نہ پائے. احباب جو حاضرن بدشمت چہاجت, یہ نہیں مانتے نہ مانے, آپ کے بہت سے احباب وہ تو مانتے ہیں. وہ ذکر فعن ذکر تنفل مبین, آپ تذکیر کیجیے, مومنین کو نفع دے گئے آپ کے تذکیر, آپ نا امید نہ ہوئیے. اسی سے علامہ شارع نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ تذکیر کا نفع مومنین کو ہوتا ہے. اب مومنین کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کو تذکیر کا نفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو, اور نہیں ہوتا تو اپنی ایمان کی خبر مناؤ. بہت بڑا معیار ہے یہ آیت, معیار علامہ شارع نے لکھا. مذکر فعن ذکر تن فر مومن, مومنین کو ذکر کا نفع ہوتا یقین ہے, قرآن کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے. تو اب دیکھو یہ تذکیر جو ہو رہی ہے اس کا نفع تمہارے قلب کو ہو رہا ہے یا نہیں. اگر ہو رہا ہے تو سمجھو کہ ایمان ہے، اور نہیں ہو رہا ہے تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ، یا تو ایمان تمہارا اکائی ضعیف، یہ بھی لکھا ہے ضعیف ہے یا بالکل نہیں ہے، ایمان کو پیدا کرنے کی کوشش کرو. قرآن مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، مومنین کو نفع ہوتا ہے. ایک بات مارا اگر وہاں سے آدمی نے فرمائی اس آیت پر، ہم لوگ تو نہیں پڑھ رہے قرآن پڑھ رہے، انہوں نے کہا کہ مذکرین یہ حضور کی تذکیر کے بارے میں آیا ہے، تذکیر کے لیے بہت خاص بات ہے. یہ تو خالی آپ لوگ سنا دیا ہم نے، ہم تو بیٹھے ہوئے سنا رہے. نے کہا کہ اپنے کو بھی دیکھو کہ تمہاری تذکیر حضور کی طرح ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں کو جو نفع نہیں ہو رہا ہے تمہاری تذکیر میں کمی ہو، ہے کہ مجھے سمجھ رہے ہیں. مجھے بہت پسند آیا ماں حبیب ہمارا آدمی نے فرمایا مذکر تذکیر نبی کو حکم رہا تذکیر کے لیے، تذکیر کا نفع ہوگا، لیکن یہ حضور کو کہا جا رہا ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری تذکیر اس درجے کی ہے جو حضور کی تذکیر کی تھی، ہے اس کے مشابہ. لوگوں کو نفع نہ ہو تو مطلقا نہ کہو، کیونکہ اپنے تذکیر کا بھی نفع ضرور وہ سمجھو نہ سمجھو. یہ بلانا وہاں بھی رواں صاحب اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق بنا، اس سے بڑھ کر کے کوئی کلام نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، خدا کا کلام ہے. اللہ تعالی نے ہم کو اور آپ کو ادھر لگا رکھا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالی نے لگائے رکھا ہے بہت بڑی نعمت دولت، اس کا نفع تو وہاں معلوم ہوگا کیا کچھ ملے. بہرحال اللہ تعالی نے پورے قرآن میں تذکیر کی باتیں، تسلی کی باتیں، سلوک کی باتیں سب کچھ بیان فرمایا ہے. قرآن سے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے حضرت ماں شافع الرحمان صاحب جہاں کوئی لے جاتا تھا تصوف کتاب، حضرت تصوف کتاب کہا قرآن سب تصوف ہے، قرآن. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں سے نفع عطا فرمائے. یہ خانقاہ ہے، اس لیے خانقاہ بھی ہے، یہ تین دن خانقاہ کہتے ہیں ہم لوگ، یہ ہے یہ تین دن والی ہے، وہ دس دن پندرہ دن والی ہے، پہلے سات دن تھی اب تین دن ہو گئی ہے، پہلے چھ سات دن رہتی تھی. لیکن ہماری کمی ہے، آپ لوگ کمی نہیں ہے، ہماری ہی کمی ہے، ہم اس لائق نہیں رہ گئے ہیں یہ اتنا بہت زیادہ بیان کر سکتے ہیں. اس وقت بھی ذوفی مجھ کو ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی قوت سے میں بول رہا ہوں، آپ لوگوں کی قوت سے میں بول رہا ہوں، توجہ سے بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دعا کیجیے کہ کچھ دن اور کچھ کام کرنا ہے، بہت سی کتابیں ہیں، اقوال سلف ہے، احوال سلف ہے، مکتوبات سلف بھی لکھنے جا رہا ہوں، اقوال شریف کی تفسیر بھی لکھنے جا رہا ہوں. مواضع قرآن ایک دن تو ہو گئی ہے، ہمارے وہاں نادر کیا نام ہمارے نادر صاحب وغیرہ اس طرح منتظر ہیں مولوی ابراہیم وغیرہ، سب کروں گا، پورا ہو رہا ہے. لیکن اپنے لوگوں سے بھی میں امید کرتا ہوں کہ لوگ مدد کریں گے، یہ نہیں کوئی نہیں مدد کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی تین زندگی دے کے اس کو پورا کر سکوں، اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں سے اسی کی امید ہے. بہرحال یہ مجمع نہایت مطلب مبارک مجمع ہے، اس سے بڑھ کے کوئی مجمع نہیں ہو سکتا جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، جس میں قیامت کا ذکر ہو، ایمان کا ذکر ہو، اصلاح کا ذکر، اس سے بڑھ کے کوئی مجمع نہیں. سب مجمع اپنی طرف، یہ اپنی طرف. اتنا آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں اس میں، کتنے اہل نسبت ہیں، کتنے اہل معرفت ہیں، ماشاءاللہ سب لوگ ایسے دیندار ہیں. اللہ تعالیٰ اس دینداری کو اور بڑھائے، اور زیادہ لوگوں کو توجہ ہوں، یہی سب کا علاج ہے. جب اللہ کی رحمت نادر ہوتی ہے ذکر اللہ کے بعد، انا جلی سمن ذکر علی، میں اس شخص کا جلیس ہوں جو مجھ کو یاد کرتا ہے. حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے، شیخ الحدیث نے نقل کیا ہے کہ جو یہاں ذکر کرتا ہے آسمانوں والے کے لیے ایسا نظر آتا ہے جیسے ہمارے ہاں ہم کو ستارے نظر آتے ہیں. ذکر اس بنا پر اس کی مالیت یا الذی رحم اللہ وہ کنو مت صادقین تو ہی ہیں، وہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ذکر اللہ پر منحصر ہے فلاح، اس وجہ سے اس کی بہت اہمیت ہے، اس کا معمول ہم کو بنانا چاہیے، کچھ ہی صحیح معمول بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. مقدم سامعین، انشاءاللہ آج ہمارے خوشبخت طلبا اپنا آخری درس سنائیں گے اور اس کے بعد حضرت والا مقبول اور مستجاب دعاؤں سے نوازیں گے. جسے بعد میں آیا ہے ختم قرآن دعوت المستجاب، ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبولیت کے زیور کا راستہ ہوتی ہیں. مقدم سامعین، خوشبخت طلبا اور ان کے اساتذہ اور ان کے اولیاء کو ہم جس کی گہرائی سے بار بار پیش کرتے ہیں اور ان کے اسماء پیش کر رہے ہیں. حافظ احمد سعید کے پاس تقویل کرنے والے طلبہ عزیز حسان بن ہارون شیخ احمد آبادی، وظیفہ عامر راجستھان، معاذ حافظ امتیاز مکرانی اسکل ہوا، حافظ محمد صاحب بدات کے پاس تقویل کرنے والے طلبہ عزیز محمد حسن قاسم ارریا، محمد حمدہ محبر منصوری احمد آبادی، حافظ عمران صاحب کے پاس تقویل کرنے والے خوش وقت طلبہ عزیز شاہ رخ شمس الدین ملکا ستارہ، طالب الدین خان اندوری، زید یاقو مانی ترقی کرے، حافظ شعیب صاحب کے پاس تقویل کرنے والے خوش وقت طلبہ محمد سلمان عبدالرزاق کیروالا بڑودا، محمد سلطان شفیق پٹھان سورت، حافظ جاوید صاحب کے پاس تقویل کرنے والے طلبہ عزیز صدیق یحییٰ کلائی والا بڑودا، اے یونس کاغری والا بڑودا، حافظ شہر صاحب کے پاس تقسیم کرنے والے طلبہ عزیز محمد مصعب قاری اقبال منجر علی پور، محمد زاہد عارف زندہ والا بڑودا، حافظ سلیم صاحب کے پاس تقسیم کرنے والے طلبہ عزیز مصعب اخترشی مکرانی اختر ہوا، عبدالقادر طارق شیخ والا بڑودا، ارشد حافظ طارق درویش پولپا. تقدیم کروں گی. جی جی